ne amudane masabiun nasi min maliqun amudani amaye ko ni mande lenu yo laula abu tayyibin kende yo mamudala at laula abu tayyibin kende yo mamudala at masame onase me made egone amudane masame onase me made egone amudane laula abu tayyibin kindi amudala at masame onase me made egone amudane masame onase me made egone amudane la ashra ibu ila ma lam yafut toma ara la ashra ibu ila la ashra ibu ila ma lam yafut toma ara ma lam yafut toma ara wala abitu ala ma fata asra البخيلة وإن أفاد غنى لا ترى عليه مخايل الفقير إن البخيلة وإن أفاد غنى إن البخيلة وإن أفاد غنى إن البخيلة وإن أفاد غنى إن البخيلة وإن La tura alayhi makhayil La tura alayhi makhayilul faqri La tura alayhi makhayilul faqri Je m'en connais ma route, je m'en sais Ismamu, ah ouais La tura alayhi makhayilul faqri La tura alayhi makhayilul faqri faqri innal bakhila wa in afadagina innal bakhila wa in afadagina la tura alayhi makhayilul faqri la tura alayhi Ambo abe, ambo abe. Kola ba yuka ma libni. Hello. Ya bunayya, ta'allam husn al-istima'i kama tata'allamu husn al-hadith. Igana wa jogbo o so fo mo re pe ya bunayya, iro ma mi o. Ta'allam ko husn al-istima' be yan se mo gboro. We wo le yan ma ngba gboro, to abi gboro. Kama tata'allam husn al-hadith. Gẹ́gẹ́ bí wàá ṣe máa kọ́ bí ẹ ṣe kíni bí ẹ ṣe sọ̀rọ̀ ṣẹ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ ọ̀n kọ́ ni ẹ́ iṣẹ́ sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ iṣẹ́ kíkọ́ ni àwọn tó máa ń ṣàbíṣì ọmọ àwọn kọ́ ni ọmọlọ́gà ọmọ kọ́ wàá bóyá máa ń kọ́ ọ̀rọ̀ sísọ yẹn wọ́n máa ń kọ́ ọ̀rọ̀ báyìí kíni bí ẹ ṣe gbọ́rọ̀ kọ́ bá máa gbọ́ ìgbọ́kúgbọ̀ ẹ́ sójú pé téèyàn bá sọ̀rọ̀ báyìí bó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn kò túmọ̀ pé n tó ń sọ rèé wàá lọ kọ́bù rẹ̀ ṣe gbọ́rọ̀ ọbẹ̀ ọmọ jáde síná lò fún ẹ̀ńbẹ̀ yẹn tó ló bẹ̀rẹ̀ múra wọn wàá lọ kọ́bù ṣe gbọ́rọ̀ gẹ́gẹ́ bí yẹn ṣe mọ́ kọ́ bá ṣe sọ̀rọ̀ wàá sọ abdulaziz abbas rọ́júlá abdulaziz abbas ó ṣe nàṣíà fún ó ṣàtúnwẹ́lẹ̀ fọkùnrin kan o n la takalla bi ma la ya nika ma se ma so nkan ti o ba ko o ti o ba kan tan pe da si ma se yonu si wada il kalama fi o ma gboro ju sile fi kese mi ma ya nika ni bi opopo to ba kan gan nkan kan e o gboro yi kan e ma fo le ngba mi gan ka e so ni e ma wo le be na ti so o ti ma so be na ti ile ki so ga ina so bi kan kan na eyan ma so gbogbo awa la to so emi lo lo o mi lo lo wa enu gboro nipe awa na ni igba mi gan oro ma ke mo ye kini mo soro ngba na mo soro gan ngba mi e mo ye pe o ni mo soro ni bi ti o ba ti ke na baba na ibi to wa ke gan de gboro yi ke dalil kalam mo gboro ju sile ni bi to ba ke gan ngba mi hatta tanjalu mawdi'a to ba ti fi yan kora wa pada ri aye bi to ye ko kini ibi to ye ko ti mo soro ta ni pe o soro ni bi to ye ko ti soro ta ba yen de ri pe oro e la won need won ma ye kini won ma pe yen tu lati pe gbogbo ta yen ti nso won ti nso lo to sugbon a fe oro ti yin oro yo wa oro e pada ma wa ni wait eh o gbe si ku a mefa ta wa nbi gbogbo ara lenu oro ko wa wo pe ti ta yen lo soro so bi soro yen to ba pada ya o la pe o lenu oro nbe o so àwọn yóò padà máa request fún ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ẹ̀ka gbọ́ àwọn àpáàkì ọ̀rẹ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan àbí àwọn àgbọ̀n jìjì ẹlòmí náà ẹjọ́ ti fẹ́ ẹjọ́ ti sáyé náwó ẹ́ẹ́ àti gbọ́ ẹ̀fẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́l kawe fun meri what wa jama gogo e e ja fun meta pelu gogo awon e ti won ti gogo eni marun ma fe po nitori ka fun meji ah a fe kere what ma gbe o gbe lo ti wa ja fun won meri n gbe ah ko to e ja wa midu ki e je midu ta se ju ati ase eto o ma pada wa oro ti e ma pada ye kini o ma pada wa wa ni wait lati pe iwo ti wo gogo n te ka ku so eh ko to se kini ko to moro ti e ni wa qala abu tayyib la talqa daraka illa ghayru muqtarisin la talqa daraka illa ghayru muqtarisin la talqa daraka illa ghayru muqtarisin la talqa daraka illa ghayru muqtarisin ma se abu fihi ru akali badanu adama yas abu fihi ru badanu madama yas abu fihi ru akali badanu madama yas abu fihi ru akali badanu lewi dadani badanu rada illa gairo daraka illa gairu muqtarisin ma se ma pade igba igba re asugo re eh gairu muqtarisin alektiros alintimam isakele kan yen bi ma se ma ko gogo ikole kan e ma se ko le gogo ile aye lo eh latuba le nisaman ma ma boda pelu e orijo orijo rimu rimu ma dama yes abu fihi ru akalbadanu lori won ko to si pe alba ru aka emi re yes abu libadanu o se kini o si nbe lara ara re eh mo boda le aye o le ma jere ni o le la ko kini ko pada ri eh temi o ba se kini temere o ba ti ibo temere si nbe lara re mo se kini mo poda pelu aye yukhbiruna abu isaq alegizi abu isaq alegizi o fu alero bi ana aba toyib li mutanabi igbe okunrin kan ta mo si abu toyib li mutanabi huwa alladhi nashara fadaila sayfi taula ohun ni o fan fadail awon ola to nbe fu okunrin kan ta mo si sayfu daula pa sayfu daula ninu awon dani o je ninu awon kula faula basiya olori awon awon kan ninu awon olori awon abasiya ta mo si sayfu daula ibnu hamdan wa adaa abaina nas won ni bobo sayfu daula jojo lori eni to fo ola re kan ka awon eyan mo yi re ni gbo ohun ni ta ni abu toyibi alikindi wa yaqul won so pe laula abu toyibi ti ba so la abu toyibi ni madha ati shurati adal amin shurati adal amin popular popularity olori yen ko ba se kini ko ba mo po to yen ko ba mo fanka wala arafa an-nasu min shama'ili awon eyan ba tun ni ba ma mo awon shama'il awon iwa daada awon waare tin be lara re kullu dhi arafu fun gbogbo awon to pada se kini to pada mo yen bo awon to pada mo in tin be lara sefu daula yi ti ke ba so la abu toyibi ni awon iba ye kini won ba mo mo wa hada qawlun bolohun yi yahtamil o possible o ni itimo probability wa nbe an yakuna li gazi igbe gazi yu so de confi o le je gbon sugudu lo to kama yahtamil an yakuna kaziba o de le je gbon paro fa wa so de ko inkana ko lo to be ko le wa ke to ye pe ola abu toyibi ni sefu ola yen ba je lo to lo fi popular laarin gbogbo aye kana so de ko a mo pe abu toyibi ni abu isaq yen ni kini o ololodo waye wakazi ba nkana ko lu geru mu to bi kin le wa ke a si mo pe loliro nigba ti oro re ba ye kini ti o ba ri be o yin to ko pe laula abu toyib li kindi yi ori yen pe ti e ba so la abu toyib li kindi yi ni mamutala at masami'un nas masami'un nas eti gba awon eyan ko ba ti kun fe kekeke ko ba ti full me madi ibn amdan fu iroyin e ko nkan ta mo si ibn amdan ta mo si saibu jawla ta ko to so yin pe ti ba so la abu toyib ni alkindi yi pe eti awon eyan ba ti kun gogogo fun iroyin ni yi oro yen khabaru ni ya tamilu sidiko wa ya tamilu alkadhib wal mutanabbi oni alekeji ti المتنبي في المثال الثاني يخبرنا أوفو أنيرو عن نفسي نقراره بأنه قانع بونجا قانع القناعة أنتو يا يوكان رادين بآله أوسي يونسي كونديشون التي هو فيها يتو هو أم بباي أون يونسي فليس من عاداتي تلوكو سنينو على دون يوهون أن يتطلع mutasharifan ila ma huwa ati ko ma wo ti o ti de mo abike bi na de ni le green ga ti o ti tabi lowo emi na du mi na e na ga si wa laisa min dabi ko da sinu ko to un ayan da ma ala ma fata in to ba ti bo fo un ko wa ma ka ba ma lori le mo je ko bi na de moto ko ba asko le odun ko ni moto ma wa we yen lo ayan wa so do ansa aji njo aji ti ro wa ku maka mi lo ibade se kini ibade wa ni aji bayi o iye ti bo yi to ku ni next year wa huwa al mumtamin aya kuna kadiban aw sadiqan e to lo pa ra yi ibo won se gogoro sin ti o ti dodo ohun ko mo wa naga e to la fun to nbo wa ti o ti dodo ohun ohun ile ka ba ma lo de bu ti bo koja lo pe ki to won ni ọ̀rọ̀ tó ń sọ ń padà rẹ̀ yẹn ya jẹ́bìlì á yàkú náà sọ ọ́ ní kan àwọn kààdìbà lẹ́yìn àwọn kààdìbà. Ṣé pé yẹn ni pé ó pọ́síbù kó ẹ kó ń parọ́ ni pé kò sòdodo. Ọ̀sẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ ní ká. Ọ̀sẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ ní ká. Ọ̀sẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ ní ká. into only timal aya kuna ka biba ko je pe o gege ni o oduro ni pe o paro ni geiru so de ni biya ko so ododo because o ro yara re ni mi se mi se wa mi o ni koran o lo ni geiru lo royin bo se da eh ni lo royin so de lo mo nu are eh a mo bi o ni bi o ni nsin Now, only two more on La Asura Ibu Ela, Madame Yafu, to Toma, Emila Asura Ibu, Mio Inaga. See, Ela, Madame Yafu, since you did for me, that you did. Kiwama, Toma, ah, Igena, Kimawa, General. Kima jẹ ran ga jo ti do mi wala abitu mi si sun ni en to pe ala mo fata lori to ti bo ki mo asiro na ki ma ba unje le lori pe ah yo ni gbo yen o ti so mi en mi ni mi o ti sa so na ni e ye ye ni ga jo ta wa yin gbo yen yen se kini jo ti to mi e gba unje lori obodu kan yen en to so pa re isin ah mo bi o pa lo abo kini o so dodo yo mo kini aya ku na so ni kan wa yo mo kini aya ku na ka si ba is adam is amma al khaba kadalika yajuzu aya ku na abul itaiya abul ita atahiya na fil misal thalith ni ba ko ju ele teta so di confirm qala wa daa eh o possible ko je olododo ni bi nkan to so ati nkan to papi mara re wa yajuzu aya ku na gairu sadiqi o da to possible ko je ele ti o so dodo ni bi orin to ko pe innal bakhila wa in afada gina laturo alayhi makhajilul faqri innal bakhi e rawon eyan en to ba lawo wa in afada gina ko da ko ma se anfani oro fa eyan ko ma gbe lowo laturo alayhi se ma yi lara re makhajilul faqri abi o si apere olu eni ti a je se ma yi lara re kura lata kura ko e gbe o ngu awon eyan ni kọkọbọ wọn fi ń jẹun látara pé ó jẹ ahun ẹ mọ rí kíni ẹ mọ rí àmì òsì lára rẹ ìyẹn ni pé kò yẹ kó sọ pé kò ní lówó o ẹlẹ́bí àmà fún tí ẹ bá ní ahun kò lè dájọ lè má lè dájọ sí ara rẹ kò lè ọlọ́bí ò lè dájọ oúnjẹ sí ara rẹ lọ́rùn ó máa wo bara gálà ṣé ń tó ń tó fẹ́ fẹ́ náírà wà. So, one of the our area, could have a father dinner, could have come on Ryan Miller. Only the same as I have a way. Oh, I'm royal, Rale. So, go to Tibet, Maria, me, Mahayim, Faki. I'm beginning. So, what are the possibility? What can I help me, Beluto? Tell me, oh, my low, I am my family, low, I'm not going to get religion. So I don't say, Papa, oh, the liberal to the American, the liberal. Under the Baladarica, it had been started robbing. I could do a penny. Take it to Coila, why did it go so? You know, the Waladao. Oh, Kuamare, why I'm who went to Alamo. Oh, then Palace, we pay Colo call personal at this, Massimon Sorrow. Why, Padarica Galamo, like I say, or a gunny. Tio lala bi a an you call ali ko yi na so de ko kan dibo nke bo ya o pa rabi ke na be pe lo ko bo se mo soro si so o pa lase ni al amru ti e ba pa yan lase abi yan ba ko nkan fun yan la you call kalibo wala sidik ah ki ma le lo yen pelu pe ah o lo so pa le pelu pe kini pelu lo na ale ustad afwan Baki apeli, apa? Ani, kalau mula ya siwa yu kau lu kau ini usah diko aw kadibu. Lihat nahu, la yu ilmu na. Turip ani ya, kokawani bi usul ishein. ko fi kankan mo wa ko be so nkan fun wa o fun wa ko da reti kan fun wa a wa da mi usuli pe e bi an kan sele abi ko sele ko fun wa na reti kankan ina mo wa yu na ni wa ya mo o kan ko mo re se kini ko de pa lase be na ni laye si o aye test ba Abdullah ibn Abbas fi misal khamis in bi a ko ju Abdullah ibn Abbas to so fe ni ko mo soro pelu ti o ba ye kini ti o ba kan wale mutanabi fi al-misal as-sadis ati mutanabi ni bi agboju elekefa bi sidik wal kai kurarun ka gbe irun nso abi pe iro ni bi anna kullu minhum la yukhbiru an usul shay tori pe ati ibn abbas ati mutanabi an meje o fun wa ni information kankan nipa sisele nkan awada mi usuli abi nkan kan o sele wala an naka da ba'da jami' al-kalam tu ba o gbo awon oro yen la wajadta la yakhruju an adaini naw'ain gbogbo awon meta mu wa yi kakoko lati okede bi ina riba kini yen ekeji lati number 4 de number 6 wa di pe ko koja iran meji ninu oro isamma nawul awwal khabaran ina koko yen a pe ni kini khabar wa nawul thani insha wa undur bala dhalika ila jumal fi al amsal al sabiqa aw ghairi aw fi ghairiya indi eleya bi awon bomina to bari tajid kullu kalimatin wa ibu kalimat kokan muka wana ta o fon mẹ́rù kò náà látara kalima mẹ́lò orígun méjì àsàsìyá yìí tó jẹ́ orígun ìpìlẹ̀ méjì wúmọ́ àwọn méjì ní kíni alimakumu aleyi walimakumu bi wà sàmàlì awad makumu aleyi yẹn mo nà má pè ní kíni musnadan ileyi wà fani à pè ní kíni musnadan amama ada wúmọ́ jọ́bẹ̀ wọ̀ sí àwọn méjèèjì yẹn níbi sẹ́tẹ̀sì yẹn wà wá wọ ìdùn pẹ̀lú lamọ́gbẹ̀ pẹ̀lú dúmọ̀lá wà lẹ́sà tó kún fún wa ń dira o àwọn èèyàn yòókù